Hasan gecemi geçtin, Hasan gecemi geçtin. Ecel şerbetin İbre Hasan ölmeden içtin. Ecel şerbetin İbre Hasan ölmeden içtin. Anaydan babandan bre Hasan nasıl vazgeçtin, Hasan nasıl vazgeçtin. Atma dini devreli Hasan dailerindesin. More Hasan Rama mahvolsun, kabre Hasan dostlar dinlesin. Atma dini devreli Hasan dailerindesin. More Hasan Rama mahvolsun, kabre Hasan dostlar dinlesin. Mezar taşlarını bre Hasan koyulmasandın, Hasan koyulmasandın. Adam öldürmeyi bre Hasan koyulmasandın, adam İbre Hasan oyunumu sandın. Drama mahvolsun İbre Hasan evini mi sandın, Hasan evini mi sandın. Atma dini devreli Hasan dailerin desin. More Hasan drama mahvolsun, kabre Hasan dostlar dinlesin. Atma dini devreli Hasan dailerin desin. More Hasan drama mahvolsun, kabre Hasan dostlar.